Henri, errandonea egunon? Egunon denedi. Nondik sortu da polemika? Nondik sortu da polemika hori. Eskopilotak nahi izan du, bon, denek ezautzen dugu, eskopilota badakigu elkarte horrek edito promailako pilotariak kudeatzen dituela zonbait urtez, eta lan ona egiten du, ez da dudarik. Eta berriki nahi izan du gazteri interesatu, eta gazte mailak begiratu nula lantzen altzien. Eta hor, sortu du akademia antolatzeko idei bat. Bon, ideia biziki ona, ez dako ez, gu ez giren horren kontra, baina guk kondenatzen duguna da metodoa. Enpleatu den metodoa, jan nahi du, ez dutela batere, ez kituztela batere erakundeak informatu, eta indutela beren alde, xuxenean familia gienak, pilotari gienak ikusiz, erakundeak ikusi haintzin, ero pilota elkarteak ikusi haintzin. Eta hori pixka bat kezkagarria da. Gure iduritzen zaigu bertze modu batean iten altzela, eta gu presginela, dosginela, eskutatzeko proiektua zizaten altzen. Zea dineko gazteak dira hor? Hor, aipatzen da mementoan beti kade mailakoak, gazte mailakoak. Be, aipatzeute ala ere, amala urtetatik goiti behaz janai du gaztetxoak minim mailakotik astea. Iparaldeko pilota batzordeari doakionez, ondorioa izan da, be, aurtengo A mailako xapelkeda gazteetan ez dela egin ahal izan, plazan hori da? Hori da, akademia proposatu dutelaik zonbet pilotari eri, eta oberenak autatu dituzte, hori normal dena, ulertzen dugu. Autabat inbertzuten pilotari horiek, edo akademian sartzen ziren eta bakarrik trinketean haitzen ziren, eran nahi du trinketean entrenatzen ziren esku pilotaikin, edo eta ezin zuten pilotar plaza lasoko txapelketa egin. Eta hor, sortu da kezka handi bat. Eran nahi du guk kade A mailako txapelketa be pilotari gutxi gintuen eta obligatu izan ga anulatzea. Eta hortzien bakarrak, igortzia arteko edo junior mailan. Eta bakarrik B mailako txapelketa bat antolatzea. Iparaldeko pilota batzordean badira pilota elkarteak, Ipar Euskal Herrikoak eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrikoak gainera. Bai. Hor, horiek ere keixu ziren. Bai, janaidu... Plazalasoria txikiak dira. Hori da, gu mintzatzen gailaik, Iparaldeko pilotat batzordea mintzatu gailaik gai hori buruz, ez gira gu pertsonalki mintzatzen, guk bildu ditugu pilota elkarte guziak, eta hiekin ez da baide bat ere mandugu. Eta amaretaik behatzi, proiektuaren kontrazien, kezkatu azien, bai zuten beren pilotariek plazalasoko txapelketa jokatzea. Beaz, gu mintzatzen gira pilota elkartean izenetan, horra. Frantziako pilota federakuntzak bildu ditu parte edo eragile guziak, nahi ukandu ere horretarazi zoin den kuadro legala, bez zoin da kuadro legala. Bai, Lilu Itxiberrek sentitu du tentsionea sortu zela, denen artean eta gauzak itzela ongi joaten. Beaz, nahi izan du erakunde guziak bildu eta erran zertzen kuadro legala. Beaz, hartu du tekstoak, legalki zerdien tekstoak, erran nahi du ministeritzak ze delegazione ematen dion federakuntzari, pilota garatzea, Frantzia erresuma guzian, eta gu gida bere besua hemen iparaldean, eta hor kuadro bat behar respetatu. Gainetik, Frantses Federakuntzak badu goimailako estatua, eta hori beharrezkoa da etxekitzia, zointa laguntza initzek hartzen du pilotarieri, federakuntzari. Pilota konsideratu da goimailako kirol bezala. Hori da. Estatu hori izigarri importantea da, bai elito pro mailako pilotarientzat, zointa diru laguntzak ukitzen dituzte, bai eta ere ikasle dientzat, bai ele federakuntzat diru laguntzak izaten ditu, eta horrek, akademi horrek, zalantzan ematen zuen, adibidez, hobekuntza zentrua duguna, eskuzkako hobekuntza zentrua duguna, berria trinketean, azparnen, edo sporetud duguna Baionan. Beraz, horiek struktura hori amenazatua zen, eta ez bakarrik eskuzkakoa, jena idu bertziak, ez estapuntak, eta hoi denak palak, eta denak kirulguzietan badago imaila. Beraz, bertzen baita ezpada gauzak argi eta garbi espikatu, eta Lilu Itxiberriak biziki ongin zuen egun hortan, espikatzea legalki bertzela egon kuadro batean. Eta gehinerat, jakinez, aski aula dela estatutua, kasik jaz Frantziako Federakuntzak kirol mailan, kendu nahi izan ziazakon, ez? Hori da, antxu pilota galdu du estatu hori, jakin behar da huai... Edo kirol ministeritzak ez dakiten nok bai, banatzen duen? Bai, kirol ministeritzak iten du, eta urtero negoziatzen da. Eta adibidez, hor, buruilan berriz negoziatuko da pilotako goi mailako estatu hori. Bilkurak izan dira geroztik, bat dula hilaete bat eganen dugu, kuadroa horretarazteko, FFP-ek hori egindu Liru Etxeberriaren bidez, eta astezken untan ere izan da bilkura bat, nor zinezten? Berdin, arduradun berak, egan nahi du federakuntza, DTN-a, berria zantroko zuzendaria, gu, iparaldeko pilota batzordeak eta eskupilotako arduradunak. Hor, onartu da, akademia abiatu da. Abiatu da, bai, bai. Ze bi labete irauten du horrek? Bai, errate dute hasten dela apirala ondorean, eta abostu ondak arte. Gutxi gora bera lau hilaite, eta gutxi gora bera bost ikastaldi nahi dituzte egin. Eta hor egiten zinautan ere, berria obekuntza zentroaren formakuntzak, irauten duela, buru hiletik, martxua, apirilarte? Bai, apirilarte, hori da. Biak elgarrekin akomatzen ala litazke? Hori berliteke. Hala. Baina ze, behar da, elgarrekin mintzatu, hori da? Hori da, main grup bat behar da egin, jendeak behar dugu, guk akademio proiektorek sortu duena, zalantza handia sortu du. Eta guk erran dugu alde ona bazuela, zointan lehen aldikotz, elgarrekin ginen main grup batean. Etzen behin egertatu, erakunde guziak, main inguruan izatea, eta guk nahi dugu baliatu posibilitate hori, elkar lan bat ere mateko, behaz eskupilotak badu bere lekua. Hor, atera dena, aste azken untako bilkuratik, zer da? Be, zer da, pixka bat aipatu dugu nola lan egiten algin nuen, eta gehienak ados gira berriz biltzea, elkarlanak egitea, gogoeta bat ere matea elkarrekin, zeizaten aldean biharko pilota, eskuzkako pilota, egan nahi duen bihar erratetela, egan nahi duen mendik bost urte, amak urte buruan. Beaz, arduradun bezala, berdugu pixkat prentsatu etorkizunari buruz, zen nahi dugun eskaini pilot, eskuzkako pilotari. Eta hor, galdetu duguna guk iparaldeko pilota batzordean izanenean, ez guen artian ez da baidak izatea, baina izan dadila hor, kanpotik helduten pertsona bat gure kudeatzeko, gure alkoreak emateko, kontseilatzeko, ere emateko bilkurak eta ekoizpen hona izateko. Hori, noiz eginen da bilkura hori? Buruilean, finkatua da, etorreko zaigu gizon bat hori, audit, ferren, konsultan gizat, gizabat, alkoholitza egiten duena. Pilota ez hautzen duena. Pilota ez hautzen duena, eta atzo mandugu izena, orain ez dugu publikoki matena, baina atzo mandugu izena eta deneko nartu dute, zointa ez hautu bada, eta berak animatuko du proiektua, explikatuko du nola inen duen, zer lan metodo enpletatuko duen, eta hori, imentzen bali madugu, ondotik izan hindi lan bilkurak, lan taldeak egiteko. Eta seguraski idikiko da, egan nahi dut, ez gira bakarrik guizanen lan bilkuretan. Idikiko da berba bertze erakundieri, bertze ardura duneri, baita ere berba pilota elkarteeri. Eta egiten zinautan ere, jardun aldien egiteko parada, bai, emanen du horrek? Bai, zointa, hastean egan duten bezala, zinez lehen aldikotz bildu gira. Eta baliatu behar da, okasione hori, elkar lanen egitea, ez dugu utzi behar pasatze hori. Beaz, iduritzen zait gehienek main guruan motivatu eginela elkar lanari ematea, eta beaz jardunaldiak etorriko die, eta hor ematen lanko da main gehinean eskuzka den pilota guzia. Guzia, jara idu elitu promaila, baile amatojeak, baile aurrak, baile amesteak, baile eta proiektu guziak. Eta hor, elkarrekin lantzen aldugu proiektu horokor bat, bultzada berri bat emateko pilotari, eskuzkako pilotari. Bitiortiko ipek aipatzen zaukun, helduetako lehen mailan, do maia zela, horiek finalian direla, kontenda, bai. Baina oberenak hori izan balira, bai. Helduetan behar bada horiek ez zirela finalean izanen. Hori zer da, ondorio bat gehiago bultzatu nahi da trinketea, plaza baino, zer behar bada beste gai bat da, bada lotura gazteetan hasteko, baina nola ikusten duzu? Gauza argita garbi ikusi behar die, dakizun bezala, eskupilotak badu programa bat izortzi hilabetez, pila bat lehiak eta baitu, iparalde guzian eta iparaldetik kanpo ere, pilotariak behar ditu, baditu oita bat, oita lau, oita bortz elito pro, baina nala ere ez da aski beraren zat, haintzin partidak egiteko, hartzen ditu amatojeak, hartzen ditu gazteak, behar du elakotz, badu behar handi bat, eta behaz, memento batez, maiatzean, ekainean, edo ustailan, balimozu proposamen bat trinketean haitzeko, eta balimatozu zonbait proposamena, ez da egez zuentzat plazako xapelketa egitea. Eta behaz, pilotariek autabat egiteute. Hora, behaz, guk ulertzen dugu, baina hor ere, bada problema bat, egan nahi du, kompetentzi bat bada, trinketeko lehiakoteken artean eta gure txapelketaren artean, gure eta federakuntzakoaren artean. Beraz, oide, berko da mainean gainean eman eta ikusi nola antolatzenan gain karrikin. Hor, bon, badakigu zertan den ezkerpareta mariruski, ben, bo zer da konkurentzian trinketa eta plaza, eta bon, trinketak badu iduriz pizu gehiago. Bai, bai, be, normalki betitik izan da, txapelketak izan die betitik neguan trinketekoak, eta udan plazakoak. Baina eskupilotak proposatzen duena da programa bat asko zuzeagokoa, eta behaz baditu berak lehiaketak trinketetan udan, eta behar ditu pilotariak, eta ez du aski elito proekin, aintzin parteako behar ditu amatoreak. Behaz, amatoreak nun hartzen ditu. Ebe, iparaldean, eta zein hartzen ditu, normalki, plaza basoko txapelketak jokatu behotena. Eta hor ere, jardunaldiek, aterabide batek hartzen aldute, edo hori de facto hola izanen da, eta... Atera bidea ez dakit, baina aipatua izanen da. Eta jadanik aipatzen bali madugu denek gure artean urratx handi bat inen dugu. Eta nik ez du dudarik, bakotxek borondatea bali madugu aintzinatzeko, atxeman ditugu atera bideak, ez da dudarik. Angier Andonea, mil esker. Mil esker zori.